Your visions keep out the view. Silver glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Hold on. Anita Lipińska i John Porter, my tutaj też w duecie. Irena Dan realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, Trójka Budzi. Mam nadzieję, że tak skutecznie jak nasi piłkarze wykonywali wczoraj rzuty karne. Więcej o meczu na pewno po 6:00. Na razie 5:02 w Trójce. Pijama porno i słowem pięknie. Nie mówił, że się boi.

być z dobrą energią i z kwiatem jabłoni. 11 minut po piątej, czyli do wschodu słońca już tylko 10 minut. A 6 kolejnych spędzimy ponownie z grupą Genesis. Klawiszowiec zespołu, czyli Tony Banks, ma dzisiaj 74 urodziny. My mother, and I remember when I swore it.

Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat na plecach bliznych, od bliźnich dar. Zioła. Błysk. Jutro w Warszawie ponoć nawet nie jeden taki błysk. Synoptycy zapowiadają burzę, a dziś absolutnie bez żadnych zaburzeń, bez deszczu, i to w całym kraju. Wszędzie słonecznie, środa do napawania się wiosną, na termometrach od 13 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. Od rana łapiemy dobrą energię, żeby wystarczyło na cały dzień. 29 minut po piątej. Trójka budzi. I feel right beside you. I

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce i tyle tego nocnego patrolu. Piękny dzień, proszę Państwa, przed nami. Słońce w prezencie dla Ernesta, Lidii, Jana, Roberta i Aleksandra to dzisiejsi solenizanci, a urodziny ma m.in. 65. Andrew Faris z In Excess. 15 minut do 6. No to w Trójce właśnie. In Excess. Disappear. We'll be right back.